أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبض أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى دي زنة موسى عليه السلام واقع شروع شوى او حل ذات مقامات کے لئے تنبیہ لپاره راضی لیکن مقصد استفهام نہیں مقصد ځان خبر کا او دا واقع ذکر کی دی تشجیع لپاره لکه څنګه چې تاسو ته خلاصه کې تیر شیو او دا وجه رچ دا تشجیع دیم آیات کیمو چې ما انزلنا علیک القرآن لتشقى نرستو نهم آیات کیم دا وهل اتاک حدیث موسی دا تشجیع دا نرستو بیا به ویا آیات کې دعا ویا کې 99 کې 115 کې ګڼو زینو کې راشي وَهَلْ أَتَاكَ يَقِينًا غَلَّ لَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى خَبَرُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ رَأَى نَارًا كَلَجِيلِ دَوُرُ فَقَلْ غُمَان کې ور هو نو خدا غو غمان کې ور دی ول انسان دی دا غو خیال دار چې دا ور بلیږي نه کې هغه نور نو نار نو مانا إِذْ رَأَى شَيْئًا كَالنَّارِ یو څه دی ولید لکه دا ور پشان دی فقال لأهلي ويوي اخبر قور وعلى قوم قصود التيسار شايد اسخر قور نواقص را روان للا سكال اسخر کر دير قلو اچه کل اخبر زيت را تخبر وطن دا نو پلار کے یو خوشبدا او بیا مفسرینو لکلی دی چه لار کم خطا شوید او جمع ام دی یخنی دڑی را نو پور والا مانا بچی دی او خضر آغی ایسار کلاغی دوی دل پر ایسار شای اینی آنستو نارا یقیناً مالی دلی دی اورا آغا دی اور نگلی دی مانا خپل گمان که داغا خیال دی جو اور دی نو لعلی آتی کم منها بی قبض کی دیشی چرولم تاسو تا داغینا بلیت کے ابس اغا لکی دوی چی بلشی بلی گی نو مانا دلتا بیرولم ځان بہت گرم کو بل دے کہ راضی لعلکم تصفلون ځان بہت گرم کے جمع لے او اجدو علی النار ہدا یا بو عموم دور پخوا کے سوکلار خو دن کے یا ہدن مصدر مبنی الفاعلی ہمارا دا حاضر راضی ها ہمارا کی دی جی دور خوا کے سوکی چھ ما دا لارو خو لار رانا غلط شوی دا اور خوا تو دے بل شیخ چاو بل کڑی کن علی النار من عند النار علی بمانا دا عند فلما اتا انو کل چراغ اغیلا نودی آواز و توشو یا موسا و موسا اینی انا ربو کو یقینن دستارا دیما مانا دازد چی تاثر رکم خبری کون دستارا دیما اینی من المتکلم و معاکا دستارا دیما لقبل رب آواز آو ری نفخلان علیکو اوباسا پیزار قبل دوارا چیڑے اوباسا دوارا سپلے اوباسا ولی انک بالواد المقدس یقینا تباغ لمن دغر کی چ پاک دا واد وی دغر لمن دا چې میدان شروع شي مقدس معنا پاکه او طهارا او توا چې نوم توا دی دې مقام نوم توا دی ګور موسی عليه السلام ته وی ته پیزارو با ته ولي دغه یو قول د مفسرینو دا او هغه د علي رضی الله عنه د ابو ذر غفاری د ابو ایوب انصاری رضوان الله علیهم اجمعین بلکې حافظ ابن کثیر وی غیر واحد من السلف کګو سلفونه نقلو چې دی وی حکم او د زکو په جلا پیزار لرکا چې کان تا من جلد حمار غیر زکی دا د خر د سرمنې جوړې شوی خو هغه پاک شوی نو پاکه سرمن نو کولی دی وګړي دغه شان تسهیل کې علامه غرنادی را نقل کړی دا نور مفسرینو زاد المسیر کې ابن جوزیم دا قول دا عبد الله مسعود رضی الله عنه بلکې هغه مرفوع کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د علی رضی الله عنه د اکرمنه نقل کړو چې کانا من جلد حمار المیت دا د مړ خر د سرمنې نه دی د دې وجه نه و د ویش دالر دغه پلی دی زم قول په دې کې راو او غیر عطیه غره کړو چې دا بیان د ادب دی اصل کې کپ پکا پلو سپلو غیره کې نجاست دین او باطل خو لازم دي او کله یې وستل ادب دي مقام کې چې کله دې مقام کې دا مسله جوړه شو چې دا ته جامعه اچول د صادر دی او خپل ځینې بلرته چې کله ودې کې مونږتا بلکې پکار دا موږ چې الله کور ته رانه نه باندې او سیوا دا غ جاننه چې تا غوست غره خو نشي لرګول چې ځان پر باندې کنه زکا خو لازم دا سیوا دا غ جاننه چې زیاتی جامعه بربنوالیم حرام دی او نجاتتم حرام دی البته خپل مسله بیا را ده په دې مقام کې د پیزار خبره ده نو پیزار کې پلیتی او ردیو جن د ایلر ته هو ابن عطیه وی نه دا ادب دی د پلیتی په جنو نو ادب دی د دې وجه نه حسن بصری نوم دا قول نقلو چې د دې وجه نه وته حکم کړل دی یو باشر تراب الارض المقدسه فتناله برکتها چې له دوه په کته دا غزمکی خوره تر ولګي چې هغه پاکه خوره دا مقدسه زمکه ده الله به برکات نازل کړي دي هغه برکات ته حاصل شي تناله برکته دا خو شو دې مقام کې خبره پر دې نه یو خبره راغوتا خبره دا چې سړی دا الله عبادت کوي یا بندگی کوي مونږ کوي مثلا آیا دې مو ته پیزار وباتیو کنه د دې مقام کې یو خو د روایتو خبره ده نو روایت دی باب کې ډیر زیات راغلی دي سعید ابن یزید وی ما د انس رضی الله تعالی عنہ نه تپوس کړو چې اکان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی فینا علیه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیزار کې چې تموس کاو کنه تعالی دې لیدل کنه وی اگر اته نام بالکل کاو به او حدیث ټول کتابونو کې اشتغال بلکې اگر روایت احناف ذکر کی چې هغه حاکم مستدرک کرا وړلې اصولیان کتابونو به ذکر کړي چې فعل د نبی له سلام ته احتمال له تفصیلی او قول کې نه وینا کې نه چې او ځل نبی له سلام صحابه له مونږ ورکاو او د مونږ په میز کې پیزار وباسه چې وی باسه نه صحابه مو باسه کله چې سلام جار باسه نه ای ته ما پالو کو دا پتا سوسو سوسو دا څه کوم پیزار لرکړل نه دی وتی دا الله رسول خلعت فخلعنا دا لرکنه مونږ هم لرکو نبی علیہ السلام او جبرئیل ما ته خبر راکړه چې تاسو پیزار کې ګندګی ده تاسو څه خبر درکنه وي معنی هغه چې تاسو له نبی په خاطر زماره دې فعل کې تخصیص دې مقام کې تاسو دا پته نشته او خاطر پته ده چې دې ګندګی و بیا بعض کسان وي راکړه دې پیزار کې ګندګی سره په ګنده ځای راغلی هغه حدیث کې راځي صفه نفس په هغه باب کې ابن ابي شیبر اوله اوس نفاذو کې شته چې پیزار دې په ځمکه راخی دې سره پاکيږي او بلکې دا خبره تقریبا ټول علما او لیکلم دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یا ابن قدامه یا نورو کسانو چې دا په ځمکه راخی دې دا په اورې زرا او روایت دې دا ارثی د پر خپل مناسب پاکوالی کپلس خاصی نه غوویندې کنه زمکه چې کله ګنده شوه پلیته شوه د پاده په واړه بوله شو چې د پرې مې نور و چکړه نه دا پاکه شوه زکات لر دی وسو دا شان کیړې سپلې دی دا چې په زمکه باندې راخ کی دې سره اجازه ختم شي بل د باب کې روایت په ډیر زیات دی ان ماجه کې حدیث راځي دا رنګ نورو کتابونو کې چې انس رضی الله عنه ما نبی رسول سلام دې دلې دی وصلی حاتیه ومتناعلا کله به پیزار چولې مونږ به کو کله به پیزار کو کله به کیړای وي کله به نه وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم پیزارو هغه کیړای او دو تصمیر راغلی یو تصمه د کټی کوتی لري بلې کوتی منځ کې راغلی او بلې کچی کوتی منځ کې راغلی او کچا و سره غلطا دا منځ کې غوت شي ما قد شراکه دوی اخ ادا تر راغلی شاته د موږ د چړیا وې دا و دنو دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی اوس ظاهره د حدیث کې امدار عزیز نبی علیہ السلام فرمایل خالق الیهودا فانهم لا یصلون فی نعالهم ده یهود خلاف کوی زکا غی بازار کی مزلقی نو تاسو کوی امر دے با حد طالب من تاسو رتا را پکار دی علماء وی کبیری مسائل شطا کی لکری د فقہ حنفی معتمد و معتبر کتاب چې اکثر سمرنن مفتیان دی دا احناف و ملاغین فتی ورکی دا منز بارک مسائل جراشی آغا کبیری حل کبیر وی مسائل شطا کے اخر کے چې صلات مونږ کول په پیزار کې غرض په نسبت د دې چې سره په پیزار کې نه کوي ولې مخالفتا لليهود دغه حدیث کې راغلی شاه ولی الله رحمه الله نور روایت په ځنه ذکر کوم چې خبره وو چې کله کله ذکر کوم دوره کې ما خود روایت چې کوم روایت یو دوه روایت ندي شاه ولی الله رحمه الله دې خپل محاکمه کړی دا غوې دوه قیاس دي یو قیاس خدای دې چر پاک دې دې نو پاک دې ته چې نه نوځي نو پکار دا نه دي چې ته سپلې پیزار دا ځان سره وو چې تک کو براچی غټ خلق غلامي مو چې خلق پیزار لرګي بلې غاړه ته پم قیاس داو چې سپلې او پیزار اچول من تمام زی الرجل دې سره د سړي پورا خایس راز دی او قران حکم دی چې خصوصي نه ته کوم اند کل ممکن نو سړی اعلی پورا ښکاری چې په سره ټوپي او پکوې پیزاری دا ټول چې څونه چې وسرینه دي برابر دي که په هزار باندې اوس نبی له سلام رومبه خبره پری خو دا ادابه ما خبره واغسته ولي مخالفتا لليهود ځکه د يهود مخالفتو چې پیغمبر علیه السلام فرمایل خالق اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم يهود خلاف وکي ځکه هغه موږ په هزار کې او په کېړو کې نه کوي په موضوع کې نه کوي تاسو پکې کوي دا د حجت الله البالغون بیجل بالکل اخیری صفه ده مصری چاپ ده مازرا صحیح ادا ان صلات متناعلا وحافیا توارث توي شاته وو شیخ خبره دار کې اوسړې په هزار کرم اوس کی کبه په هزار کې دواله دي دا خو په عام حالات کې دې سره سره د خارج مسجدونه یو دي شي چې بعض مقاماتو کې بندیز راشي لکه جمعهونه دي مثلا نن سبا هغه پرشي دي کتا خورا کو نه ده یا پای کې ګړې او سيزونه غوړې دي چې ټایا نه ټیک د ستاپ هزار پاک هم دي فالو سره ټول موله او سيزونه راغلي ویوره په پکا راغلي نو هغه چې کله پاغه باندې لګي تلويس راځي نو د لو خلکو کپڑے هغه تر ګندګي صدا په طلب کې جوړ شو د دې وجه نه که تر ادا چې رته په هزار نه شي لیکن دا د مون حالت کې چې کله نو په هزار دی واغس نو جامې دي نو پای کې په پکا جوړون دي مونږ کې پوره او هغه مات کنه پور کې ځان ته مصلو غړو او دوه رکعات پکې وکا دا طریقو صحابه د نیکو خلکو خو په جنازه کې اوس په هزار او باسلو د څه ضرورت دی چې کله په هزار پاک دی الله ته موږ کې هغه نوم دی او موږ جو کوه دا موږ نه دي سه دا دعا ده او دا چا ته اوس په نو ویل چې دعا کې ته په هزار او باسا چې دعا کې کنه دا هو بلا دعا غا نه موږ کوو سبله چې کله جمعه ته بار حضور په هزار واچو دعا کو کله چې دغه ته خېجو سوړلې ته په هزار هم یو دعا کو یا چې کله میا شو وینم دعا یا چې کټه ته نه وځو یار اوږه ټول دعاګانې دی بلا شنه هزار به دوه واسو او کدا مرز وي په دې کې با سجدا وا په دې کې برو کو وا په دې کې با قیدا وا هغه په کیشت دا ولاله تقریبا ټول احناف لیکلي دي چې جنازې مرز دا دعا لري مړي لپاره نو په هغه کې هم بعض مولا ور نه نه یو ګوره په هزار دا وي مونږ کو کله تر اوسه خپل ځان هم نه خبر چې محمد رسول الله نو مرزونه نوافل هغه په هزار کې کړی دي او بار صورت غواړه صورتونه جایز مطابق کې غولو وکړه اگر چې مونږ وایو ادب داله شر لری کا دا ادب دی ته دا مطلب هیڅ سامو ته نقصان ورته دا ادب مستحب کړه دا په کې ډیر شي خو چې کله ثواب دی اونګه چې ډیر مدانه چې کني ګناه راغی ګناه مولا نشتا کراحت مراحت نشتا چې کله ستاپ هزار پاتې معمولی پټه کراحت په کې نشتا دا عام مرزونه کې اگر جنازه کې نه جنازه کې خبر کول جایز دی او ٹھیک دا سپوش چې ته پتا دې رالمه چې سوتي وکتا او دې ګنداو کنه اگر چې د غوانو صوبي شوي یا د بیخو صوبي شوي د امام محمد مسلک دار چې لدی دا کښنه مښنه پاک دي هغه د هدايه مسله دا چې قحنبي کې هم لیکلله چې لایي بنیز باندې پاک دي او درېمه حصہ د کې حنفی دا د امام محمد په قول پتو ده غای هوې بول د مایوتل لحمه پاک دي کله متیاز د غشان په کپړو لګي کپړو سره نه پړي دي صحابه به کله کله وقان لال کړو او دا غی لري دا غشان مشانه به سندل راغو په پراتو او غیره موس کړل دي هغه وی دا پاک دی. او کوي قولم دا چې دا پاک دي کپړه به نه پړي دي دا پاک مطلب نه نشته د اخره پر دې بعضی کسان مغالطه ورګي کنه دا کار خلاصته دنیا کې ذهن باندې بل قابو دي چې بیا خو یراوی ځان له قشره په خوای لکه دا منه بارکی اختلاف تر صحابه او تابعین او دای مو غنی مامان دې طرف ته دلی چې دا پاکره جامه نه پدې چی دا دا مطلب نه جوړ شړې بیا وځه لوه دې جوړه کړه دا چې خو پوزم پاک نه پوزم باندې کپڑا پدې دي بیا خو نثار ځان له لوه په خو کې په خو یا چې هیڅ حساب سره کې چې کوم دین دا پاک دي که پاک نه دي دې باندې کپڑا پدې دي پرته مسلې تاسو دیوګا ته جن پدې دي کې بیا دې ځان ته شی جوړوا جوړه له پاسه راکا دا خو غلطی خبرې ته کوي کنه ولې غلطی خبرې کوي خبره پدې کې چې را کپڑا او بدن ته پلي دیږي کنه پلي دیږي اختلاف پدې کې د علماو خو خبره خدای چې راته داغینم پاکی راولي یو نظافت ته یو طهارت ته ګړو کې فرق وبې جنا طهارت دې ته وی چې کله کیس پلي دې نه پاک کا نظافت دې ته وی چې کله پاګې باندې سګن لګېدلې کله پاسه په خوره لګېدلې د مسکینه جامه د فدخ کاری یا سکاره دې لګېدلې دا نه دې کړې سکاره پلي دې راغه چې ته وینځې د نظافت ته پاره کې ته طهارت ته پاره نه دا غو علماء کول دا چې دا منې لر کول دي نه یا خشن لر کول دا د نظافت د پاره دي دا د طهارت د پاره نه دي د ډول په فرق دی خو بار صورت ادب دا و لیکن ګور غټه مسله خو نه و چې بیا مولا ته لګیا شي او خلاص فکر کې خلاور کیو په دې اړه نه شرع او څو په هزار سره ویو سره د موږ نه جایز کړو مې محمد رسول الله په هزار سره کړی یو حدیث نه ان شاء الله د شلو د پاسه برته ځوږي د شلو د پاسه اذا صحابه وګڼ عمل لې نو ته به سوچې راغې مونږ نه نو شي غیبی د دې کوله او د حالاتو په بنیاد دا ویل شي چیرې چونګي یو خدایي سپلې زموږ د سپلو په شان نه وي ګډانې دې ګډانو په شان نه وو بل دا کې په جمعاتونو کې نه درایو نه سوزنې نه پکې پرښونو او ساده جمعاتونو کته هم تل بالکل د خورې وې د پاسه پیند کې جوړو پانی دې هغه د پاته کور راویش کرا او په باران کې بدن نه او بار یو شان ستېدو دغه وجو چې نبی له سلام ویلو چې په باران کې به چغه والا لا صلو فی رحالکم باران دې جمعه ته مرزه کورونو کې مونږ کې مؤذن به کله بانګ وې کنه دا بانګ نرستو باخره دا اعلان کېدو اوس هم په قهاوي چې کله وحلی کنه خجد ورجوي او بارانی نو مستحب دا دي چې پر ابو خېږي چې کله کم سره بانګ وې نور پتی به وې چې لا صلو فی رحالکم کله کله کورونو کې مونږ کې ولې هغه وخت جماعت کې تنظیم نه نن سبا تنظیم برابر دی هغه فزونه هغه ارسه عوارض ختم شي دي چترې شتا ټول فزونه شتا اوس یې لارو نه مخه او ځینې غادي جماعت ته هغه دا وخت هغه بابو ته وګور کنه او که یو سړی په داسې روز باندې کور کې مرز کوي او هیڅ عذر وته نشتا نوم جاي په ګناه نه دی کړی ولې د نبی السلام په قول عمل کړی بلکې په داسې موقو کې د نبی السلام نه دام نه کړلی چې جمع بین الصلاه نه کړل دماس بخینو دماس دیگر مونږ په یو دکړی دما خامو ما سوتن مونږ نو یو دکړی دی دا پاره چې خلکو ته ساري شي بار بار راتل لې جمعه تا کنه او دی بیا دی کاثار بشي وته نو هغه ته اوس یو سړی کین مستحب عمل به کولی شي لیکن دا مطلب نه چې لازم دی خامخا دی گئی او ته خامخا خلکو کې او په نه جوړا کا او دا نه بیا یو شی جوړ شي چې وګورا کوم مونږ نو یو دکړی دی ودا څنګه ګرانه خدا ته نو استاد نن سبا خو ګرانه بالکل نه هر یو مسلمان سړی راځي شي برابر چترېشتا مرسا مانو نشتا جمعه کې کسان یې نغی جمع کوم څه ضرورت چې هغه مخه ته ځي او بار صورت نفس جواز یو کو کې کینو هغه ته دمو چې پدې کړی اے حرام کړی دی نو دې مقام کې دا مسله مې دیو جن او کړ دې سره مناسبت کې چې په هزار باندې باندې کسان ډېر بدګنی وي بد مګنه په جنازه کې او سړی ولاري خبره دارا چې په هزار دې پاک دې جنازه کې برابر تر کوي ما بلکه علماء لیکلی دي کبیری کې نور وجه لیکلی دي چر دا تل رکه نو دی خطرې پیدا شي او خدا چې ستا غمر ګډ وډ بشي نو په هزار دې تا او باسلې دي نو کی دي شي چې دا یری دې سره چرته ګډ وډ نشي ګرسو غل مری وو نسی نو کله غو تنظیم نو ټیک ده خو بیا مری وی چې په هزار دومره احتیاط پکې چې کله مرس کې ګونو په قهاو لیکلی دي دا د خپل حکومت کې کېده دا یې یو مسله بل هم معلومه شو چې خطیبه دومره ارته لا په هزار پکې راشي دومره بل څنګه کې ښا اغه مثلا علماء لیکلی دا پتا هو علی لیکلی دا خو دې ځای کې چې موسی علی السلام ته وینه دا خو یو مقام دی چې الله جل شانو په جلوه کار کوي او الله خبرې کوي دا غو دا مقام دی دا جو عام جماعت نه دی عام ځای نه دی انک بالواد المقدس توا او پاغي کړو به قولمو ابم ذهن کې کینې چې ځکه وته حکم کړو چې پلیتی و پکې کنه هغه قول چرواله نه غوړ چې اعتراض ته باندې دي هغه دا دغه خبره راواله دې عطیه رحم الله یادونو علما حق نه بصری چوي د ادب ذکر کوي په ادب کویږي ادب خو مستحب دی ثوابونه دي پکې که وسره ادب اونکو مستحب باندې عمل وکړو ثوابونه شنه دا مطلب نه چې عمل کې نقصان نه لري نقصان نه وسره پر رکوع کې پسجده کې لس لزلا تسبیحات وی نو مستحب دی ثواب دی پکې نبی علیہ السلام خپل ویلي دی ابو داود کې حدیث راځي کړه لیکن که وسره ډیر زله وي بلکې د فقها یا احناف په نسبت باندې کېو زله وي هم برابر شو مونږ شوی دی نقصان پکې نشته کراحت پکې نه راغله او دومره چې ثواب کم شي فاخلان علیک نو باسا پیزار خپل انک بالوادی المقدس طوا یقینا تطاغ لمن دغر کی چې پاک دا او توا نو ویله وان اختر دو کا او ما تو ګور کړي خپل مسلې د پارا چې دعوت په زما د دین کې کتاب په در کوم کفستمع نو وقشا لما یوحا هغه کا چې وحی کی دي شتا دا ما ته غره کړې مانه نبی می جوړ کړې طالب کتاب در کوم تا ته واحد هغه ته خو وخت کېدا توجه سره استماع دې ته وی چې خپله توجه سره وخت کېدی فص ما معنا وره نو اورېدلو کې ته توجه یو کني خو سره خبره وري فص معنا فاستمع توجه سره وره انني انا الله یقینا ذو الله يم لا اله الا انا نشتا لائق د بندګي به زمانہ بل حصو نشتا نشکی دے امکان نشتا دیدن اپن امکان ہوئی لا الہ نشکی دے بل معبود الا انا بے زمانہ فعبودنی نبندگی خالص کا مال رام بردارم بے واجب دی ابن کثیر ہوئی حاصا اول واجبن علی المکلفین یعلم انہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا دارم بے فرض دی چیتا برا توحید عقیدت دکی ہا ذکر و ترم بے خبر داوکلا چیننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی نبندگی خالص کمالا واقم الصلاة لذکری او پابندی کوا زمان زو دپار دیا داش زمان دی جملہ کے دیر امانی مفسیری نو لکلے وی یو خدا عام مانا را چما کم اوکلا پابندی کوا زمان زیر پارا چما پاک یاد کے ولی منس کی دا اللہ ذکر دے گنا تسبیحات تی دا اللہ سنا دا دا تمجید دے او دیم مانا پاک داوا چواکه می صلاة پابندی کوا د مانزو لذکری کې د پارا چې ستا یاد کم پستای نه په الیین کې د ممانه یاد سکورا کبل مته دی الیین نو درې ممانه واکه می صلاة او پابندی کوا د مانزو لذکری مان ل توحید د پارا توحید زما کې باغ لکشه لس صبات علی التوحید د سلوره ممانه واکه می صلاة او پابندی کوا د مانزو لذکری کله چې تاسو یاد شي مونږ پسته يرنا تانه یرو نه تا پر آیا شروع سم دستی بیا بل کار وکوا مونږ کوا حدیث کې مرضی نبی علیہ السلام من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فان ذلك وقتها یو سړی دی یو مونږ نه ودش یې ییر شو چې څنګه را پاتې سم دستی دی کې ښه فلیصلیها اذا ذکرها فان ذلك وقتها دغه وخت دی دین یو بل مسله مخه تراله او تاسو اختلافي مسله ده خو به تر پکې امدادا چې څنګه چې راوي ته خدا شي چاره ویس کړي چاره ویس کړي یا راوي شوي او بیا و د شوي هغه نه یادو خو چې او سړی بالکل د پاتې شو چا ګور راوي کړي نه یو پدې کې چې څنګه را اتنو کا راوي شنه ور راغله سم دستي دی اوس کې موز دی ګری ته اشاره نه کوي چرنور یو نه زو چې هغه بل چا ده پاره وي اگر دره پاره نه ده دره پاره حکم دار دی دوی عام کې تفصیل شو محمد رسول الله وی چې څنګه تا را یاد شو یا څنګه را ویښوي نو کوي او دا به تر دا اگر چې اختلاف پکې اختلافي مسله ده بعض علما دې بل طرف ته تیری جن دې بل خبر کوي چې نور یو نه زبر شین داغي نو رستو وګي غوړو د پاره ته دلایل به ټیک ده خو دا حدیث د قوت په بنا باندې دې تر شي علما ور دي چې کوم محققین علما دي چې کوم وخت تر ویښوي ور ټیم چې مثلا ما جګر نو رستو را ویښوي کوم سمجستي هغه ټیم باندې وځيګا بس کوي لکه ما څو خیر مونږ نه تلو او څو دې چې راوي نه کړو د ما ذکر ټین کې راوي شوي دا ستاسو لپاره دغه وخت مونږ دې برخه ذکر قضا نه نشته خلي وصلها اذا ذکرها نه مطلب دا رہے دا قضا نه ده او بعض علما وایي چې نه قضا نه ده قضا نه په بګي کې بار صورت فرض مونږ دا غیر لپاره دای چې په ذهن کې دارا ولا چې فرض کو اخوا دا وخت دی او که قضا نه نو که فرض کې اوسړې د دینه خلوړو کې نو کوم بعض علماء وی جائز دی اگر چې اختلافي مسله ده بعضی ادا به وی چې ردا یا وخت دی یا قضا دی خو دا فرض خبره ده سنتو کې او نفلو کې دا نیتونو ته ضرورت نشته نیت سنت باندې نفل نفل باندې کیږي او نفل د سنتو باندې کیږي هغه بالکل کیږي اګه څه خبره شته خو فرض کې جګړه شته اختلاف شته د علماء دا سلورم معنا شو چې اخې مل صلات پابندي کوه د مانځو درېګه مونستلې ذکري په وخت یادې دوه کې تا ته مونږ چې کله مونږ ته یاد شي دګو پنځم معنا موه او هغه مبسوط کې علامه سرفسي احناب مشهور عالم غلي کلي و چې اخې مل صلات پابندي کوه د مانځو ل ذکري ځکه چې ما د دې ذکر کړل په مخکنو کتابونو کې هم مخکرو کتابونو کې اند دې ذکر دي ذکر الها فی الكتب السابقه پنځه علماني صحیح دي او دومره دا چې زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله علیه الا سلورم معنا چې وکړي دا اکثر خلق قول دي چې پابندی کوا د مانزه ل ذکرې او وخت یادې دو کې تا تا منځ زما ذکر د یاد زما منځ د یاد شیطان یېرو نو کوي او حدیث بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجه ټولو کې راځي را ما چې وو دا ستا چې څو پتا څو کې ودشي یا کې یری چې څنګه راوي شي یا وت یاد چې تم دستی دې موږ کوي کوي حدیث دی او صح حدیث دی او عام مفسرین دا لوم به معنا کوي چې واخه می صلات او پابندی کوا د مانزه ل ذکرې د پاره د یاداشت سما ان الساعه آتیتون یقینا قیامت راتون کې ده اکاد اخفیها زغوالم چې پټو ساتم علم داغه د مخلوق نه یو معنا پکې ده ځکه اخفا دا پټولو ته وایي خو اخفا د ازدادونه دي کله پکې حاضر سر به ماخذ پاره راشي نو معنا سلب الخفای دلته معنا بیا بدل شي چې اکاد نزدیدا اخفیها چې زبخ کارکم هغه په خپل ټیم باندې اوس وګوره دا دی ولټه معنا چې په دواړه معنی په دې کې شته لغت کې ښا اکادو فیها زغوارم چې پټو ساتم علم داغه د خلقونه یا اکادو فیا نزدیدا چې زبخ کارکم دې لرا نزدید ټې مې را روان دي له تو جزا کل نفس دې دا بارا چې بدلو ور کلی شي هر یو تن تبه ما تصاد عمل چې کړي دې معنا هر یو تن ته داغه د عمل بدلو ور کلی شي ځکه قیامت په کار دې قیامت ضروری دې او کدا ته نه نماز الله دا په دې کائناتو کې په دې مخلوق کې بنتا ګرا شي الله عادل ذات دی او انصاف په کوي کنه صدا سم کې دي چې یو سره ټول عمر جرمونه کوي ناروا کوي حرام کاری کوي دا الله او رسول مخالفت کوي او بل سره یې غنه کې کوي ظلم برداشت کوي او صبر کوي او مختلفو مصائبو کې اختره دا الله بندگی نه پریږي او دا ټول حال دی اوس دا خو بنتا دي دا ځکه او فرمایلی تجزا کل نفس بما تسعى نو فلا يصدنك عنها دیکی تشجیح نو واد نلی تالا رد دینا من غصوب لا یؤمنو بیاجی ما نروری بده واتبا هواو تابشویر دخوایش پل پتر دا کنی حلاک بشی اصلا نشی دا قیامت نلی غصوب والی چی پا قیامت دیو پا آخرت مانی یقین نشتا و خوایش پس روان دی چی مانا عرصت کو آخرت پا کچارا ہوت دی کنی اللہوی حلاک بشی پتر دا اوس موسی علیہ السلام سره خبرې شروع شوې موسی علیہ السلام ځان سره غړې مر روانې کړې دي غړې بيزي دي کنډکټ دی وسره هغه سره پوروالم دي ناغلوړ خو سره پلاس کړې کنه کنډکو والا ځان سره شپن کې خامخا ته لوړ ساتي کنه یوما تلک یمینک یا موسی او دا څه دي په خیله تا کې هو موسی دا څه دي الله ته پته وا او په دې کې مقصد هغه د رضوی ته دی خو دې ځکه د پوسټ ښه شو ما کې لیدا نو قال هيا سوای دوی دا زمام ساده دا زمام ساده اسوا هر لرګي ته وی چې پلاک کې راواله او دا ټول انبیا او سنت دي ګوره هغه موږ مشرانه په دې ښه عمل کړو خو تکابو هم به ځان سره کوونی ځاتلا پای ګډې رې پی دی دی ګوره ها کله مار لړم راشي مکه ته به بده ګرځي کله به سپې دروازه هم لوکي نو دې کې دا په دې شتا نور فوائد پکې مله اخر دشمن لو کې گزار ورکي به یا اسوا دا زمام ساده دې ته پوره جواب وشو واه هغه خبره خون ورکی نو ځکه خبره وګدی ولې الله جل شان او سره خبرې دي کنه کني هغه دې دا پوس نه لګړي چې ته پکې اسو هغه یو توکل علیها زه تا کې آل ابوم دې ته چې کله کړشم اولاد اولاد دې ته کې آل ابو او احش بها لا غنمی اور اسند وهم پدې خپل ګړو بيزو ته پانی مانی لکه را سره د لرګې دی جو ګړو بيزو ته پانه پر آسان وه اولي يبي ها معارب اخرى او زما د پاره پدې کې معارب منافع دي فائدې دي مصالح دي حاجتون لري اخرى نور معارب جمع د عرب ده عرب وی مصلحت ته عرب وی منفعت او فائدې ته عرب وی حاجت ته نو معنا زما پدې کې نور فائدې نشته الله دشمن له گزارو مر خو پکاري کې پډې روزینو کې دا زما دا وګورو دا خبره دا خو ظاهره خبره ده چې الله جل شانو سره خبرې دي نو ځکه افن ورکو بعضی کسانو کسی لیکلی دی اخیسته ټول دروغی کا امام غزالی او فلسفی عالم دیر شوی دی ډیر لوی عالم دی او فلسفی شرعیاتو کې داغه علم کمزور دی قران او حدیث کې ځکه اخر کې بیا متوجه شوی دی دا احیاء علوم الدین کتاب لیکلی ډیر بهترین کتاب دی خدا غچا دا پاره چې داغه علم برابر نه دی او په حدیث نه پويږي پورا ته حدیث دفن نه دی خبر داغه دا پاره زهر دی لکه زهر جوړ ورګی ولی موضوعی روایات دی بگی بلاشی ما سرپو تخبلا بلکی شرح امنا سرپر سرح یا عراقی تخریج جو چی دا دی حدیث کو مبوری کنا نباغی کی اکثر موضوعات ولی فند حدیث کی اگر مزور رسول مری فلسفہ کی تین کنا خوال بے مولا دی امام غزالی و تن لکلی دی وی غجی چکلا پا عالم برزخ کی موسیٰ علیہ السلام سر ملاقاتو شو نی اغه وته چې تاسو کې نه اغه زمانو احمد دی او د پلان نوم مدا او د نیکونو مدا او نیکمې په پلان کې ټیم کې تیر شوی دی دوه عمر تیر کړو دوه لوی عالم او بیا تیر شو بیا په پلان راځي د پلان دادا او بیا ناغه دی لکه ما خو ستانه د بوز داو کې تاسو نوم دی تر تر پلان نیکه ګلزار جوړ وګا نه بلا کې دې را ده شروع کړې دا مشهور کې سره د خپند پاره خلک وي کنه په دنه روډه تناسو نه غيو بل ته شرع تا والد ته شته هغه ته نجیب لار مې مړلې ویرا څنګه مړ شو هغه ته دا شان شلو چې دا ول نبی زیړې او بیا موږ هسپتال ته وړو بیا دا چې شو بیا هغه خبره پوره ده جوړ کړل وړه والا هغه نه هغه پکې ته وکړل کنه شي هغه والو یو څون والے پاتې کدی و دوی وی وستاپ لار څنګه مړ شو بس مړ شو اخرین والے امر نه کول وي امر دې نو بتا دې کی څه کوم کرا هغه کیسه شروع کړو د کیسه هغه ته وی موسی عليه السلام دالې چې په کار یو غوته وي چې ثانه چې الله تاسو کړو چې ما تل کې به امینه کې یا موسی راستا په لاس کې سړي انسان په کارو جوړ درې وي چې دا زمام تعالی کراو خبر د ضرورت چې تا وته وي چې توکل علیه او اوش به اعلی غنه نیوي اې ته ضرورت نیما له خون ما کوي دا معلوم خون ما کې دا سره خبرې کوم دا الله به خبر نه دي دا کې سیر اوس دا چالي دي لري چې امام غزالی هغه سره خبرې وکړه دا ولا ویډیو وکړه ټول درو ټول درو دې چې رضانه شی جوړه کله وي نبی مولا امر شو او په خبر کې ولا فرشتي راړي تاسو دې کوم مرب وکا یوغو ته دې چې مرب وکا وی دې ملک فرشتي به دې بیا تاسو کو چې مرب وکا نه یوغو ته دې مرب وکا وی دې چې دغه تاسو کوم ته خو ما نه غا تاسو کې وی نه غا تاسو نو کوم کو ته پناه ونه پو یمن پشپک کیس مرادي راته چې کوم من استعماله نه من استفامي دی او زما د امن منی موصوله دي نو چې مرب وکا من سارم کو دې زم چې مرب وکا الذي ربك هو ربي کوم چې سارب دې زما رب دې دو کتیلی او دا خوږی دی ولته کې دی دا څه کولی ایو څه به جوړه کړی دا وایم خو دا الله دین پورې ټوکه ښا او دا ځان ته مولانو کتابونه کې را نقل کړی ښا نن نه نن لچا ویلی مولانو خو کله ټوکه شي غلط شي بار صورت دې مقام کې موسی علی السلام وګړه خبر وکړه او دا بل فائدہ نه معلوم نه الله ورته هغه ښی ښا چې قال الکه یا موسی بیا وته ګوره وهل اتاك يقينا راغل ريتا تا حديث موسى خبر د موسى عليه السلام ازران ارم کله چې ولیدو یو چیز په شان د اور یا کله چې ولیدو اور په خپل ګمان کې ځل باندې کولیش فقال لاهله نو وي خپل کور وال او تا هم کو سو ایثار شه دلتا پته لګی د ګڼ کسان دی ولیدي په چیم دي کنه وارد او بچی خپل لار ته زور کی چې لار ته تدینه اور سره دی هم کو سو ایثار شه دیکې دوه په دوه اشاره وا یو دا چې څه ځان سره مګر نه وا چې کله د ګرځول زه نشته دا چې دکان کې نه پاتې یا په لړو استعمال کې دي چې دې شي پر دې چړي کنه نو ته ولې خپل خزر کونج نیولې دلته بوزي او بل فائدہ پکې نه هغه دا چې بچي په شپه کې ډیر اخوا پرېدما چې خوش لا چې ځان سره بوزي لري پوری تیری دي کنه او حدیث کې مرادي چې ماقام کلا تیار را خورش نه بچي بن کې د کور نه بار مر اپنه او کې وو زنجیرو لگاوه که شیطانان را خوارشی او بیریږي که په مولانو ګرځي چاته به چیرې تعویذ غلوکا چاله به دم په واچو کله به یو خوا ګرځي کله به بل خوا ګرځي کنه لآله قور والا تیوی ام کسو ایسار شئے انی آنستو نارا یقیناً مالی دلیلے او رو لآلی آتی کم منہا بے قبس کی دیشی چرورم دتا ست داغینا بلیت کے او اجدو آلن نارے ہدا یا اومم دور پخوا کے لار خودن کے لار خودن اگون کے فلما اتاها نکل چراغ غیتا نو دیا آواز و توشو یا موسیٰ چو موسیٰ علیہ السلام اینی انا ربک یقیناً زوستا ربیما دا خبری کون کے تاثرہ یقیناً زوستا ربیم فاقلعنا لیک نوباسا پیزار پل انکا بالواد المقدسی یقیناً تپل من دا غر کی چی پاک دا توانو می توادے وان اخترتو کا او ما غرکڑی تو دا پیغمبر دا پارا فستمعن غقشا لما یوحا غیتا چو وحی کی دیشی تاتا اننی انا اللہ یقیناً زو اللہ یم لا الہ نشکیدے بل الہ نشکیدے بل معبود الا انا مگر زو فعبدنی دو مندگی خالص کمالا واقم الصلاة لذکری رمبے مانا او پابندی کوا دمان زو دا پارت یاداش دمان جمع مانا واقم الصلاة لذکری او پابندی کوا دمان زو دے دا پارا چیاد کم تاپستائینا پا اللیین کی درہم امانا واقعی صلاة او پابندی کوا دا مانزلی ذکری دا پارا دا توحید زمان نسل ورم امانا واقعی صلاة او پابندی کوا دا مانزو لذکری پا وقت یادی دو دا منز کتا تا جتانا یرشوی ہو بی آیا چ نتین زم امانا واقعی صلاة او پابندی کوا دا مانزو لذکری دا وجی دا ذکر قولو زمانا دی موز لرا پتیرو کتابونو کی ومخنو کتابونو کی ان الساعه اتيه يقينا قیامت رات دم کې ده اقاد اخفيها زه غواړم چې پټو ساتم علم داغه د خلقونه یا اقاد دې معنا اقاد اخفيها نستی دا چې زبخ کارکم اغا لتجزا كل نفس دې دا بار چې بدل ورکړې شي هر یو تنتا دې ما تسا پاغا عمل چکړې دې فلا يسدن كانها نو دې نړۍ تعال را دې قیامت نه مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا مَرَدِدُ أَقِيدِنَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا هغه څوک چې ایمان نلري په دې وتبا هوا او تابې شوی د خوایش پتر دا کني هلاک بشي وما تلک بيمين کيا موسی او دا سدي په خلاف تا کې او موسی عليه السلام قال ان هو لغيا صاي دا سما همسالا اتوکل عليها زتکیا لګوم په دې باندې واغش بها على غنمي اور اڅنډو هم په دې په خپل ګړو بيزو منه پانی ولي فيها معارف اخرى او زماده لپاره په دې کې پېدی دي نورې